مگر دا خو چې د نبی علی سلام لشکری په کښی کې داریا غنه علاقه او شګلنه علاقه په شپاندنه وتل دی پراغه شل وړه علاقه و دا رقم نو تا کو کې د میدان د جشلې وڅند و چې د نبی علی سلام پر وچه د څنډه راغنه دی چې دشمن چې پر کبه خواغه و د میدان بل څنډه نو په دوه څنډه باندې علایات ک څنډه خود مان میر دی او کله کده یو منده یو بغاړو بل غاړ هغه نو پراخ پرس کې جنگ په کښی کې د خونه وستنګ دی منده چې شپ برداري غټ ما بینس اخو هم لوړه لري اخو هم لوړه ولري نو دا یو غاړه سول موږ هغه نو بل غاړه سول په غاړه تعبیر کوي کې په څومره تعبیر کوي دغه نقشه وسړي او دغه اذ انتم بالعدوه چې دنیا د ترکیب د لارې چې دی د اوغ دوه خبرو څخه چې مخکې تیر شوي چې یو مل فرقان یو مل تقل جمعان د اوغو څخه بدل دي چې الله پاک څنګه هلته ویلي وه چې ول ول پر هغه شکه ستاسې ایمان یې چې الله پر خپل بنده نازل کړي و په ورځ د فرقان یې پر نازل کړي و چې هم د بدر ورځ وه یو مل تقل جمعان هم هغه ورځ چې عجیبې ټولۍ پر له مخ کېږي پسې درېیم وهم اس هغه وخت ته چې پر دې څنډه واستوي پر هغه څنډه د هغه په اخر آیات کې چې په اخر درس کې تېر شوی د اخرنۍ آیات په هغه کې یو مل تقل جمعان یو مل فرقان دواړه ذکر شوي وو دا د هغه څخه بدل دي وهم په هغه وخت کې چې الله کریم امداد پر تسې نازل کړي و چې ته په دغسې ځای کې وې بېرته به ترجمې ته اوس وګورو وهم اس هغه وخت چې الله پر تسې انعام نازل کړي و هغه کومکې در باندې نازل کړي و چې هغه نو څه وخت انتم چې تش بالعدوه چې په څنډه کې واس کوم څنډه الدنیا دا نږدې چې موږ براوی دا څنډه نو چې مدینې ته نږدې ده نږدېوالی نسبت مدینې ته واخله وهم دی دغه دشمنان د ابو سفیان لشکر د مشرکانو ده بالعدوه چې پر څنډه و القصوى هغه لیرې پر هغه غاړه باندې و چې تش پر دې غاړه واس دی پر هغه غاړه باندې و په دغه وخت کې چا امداد رالی خو هغه نو چې الله تعالی پر تسې نازل کړي که پر هغه مو ایمان والرکبو او رکبو هغه قافله قافلې ته رکبه خو جمع د راکب د سپارو خو هلته و چې قافله را بر کړې وه د مدینې څخه مکې ته چې تله رسول علیه السلام خو ورده وره چې د مدینې سره وتی خو هغه یې په نظر کې نیولې وه چې پر هغه قافله به چې هغه غټ مالونه په کښی کې و قریشو د دغه دپاره آمادګي نیول چې دا مالونه چې نوراله چې ګټه یې وکړه باره به نور لشکر برابر کړو ورغوسو بیا به نو د محمد علیه السلام وسلام که دغه وروکړو د مسافر فیصله به وروکړو د دالاکې څه بې ریښې وکاږو ورک بې کړو رکب هغه قافلې ته وایي چې نبی علیه السلام سره وتلي و والرکب هغه قافله چې و اسفله کښته و منکم در تاسې نو ښه چې د نبی علیه السلام وسلام لشکر ته داسې فارس کړه چې دلته واقع دی د کفارو د هلته واقع دی ورته د دریاب په څنډه باندې قافله روانه ده قافله اوس دونه مطمئنه سوله چې د نبی علیه السلام تېره سوې ده چې تر تېره سول هغه مشرکان چې لشکر دي هغه خبر سو چې قافلې نجات پیدا کړي ولې خو لشکر دا دی دلته سره مقصود دی چې هغه فارغه سوه اوس هغه نور ډاډه سوله چې که چیرې د محمد علیه السلام لشکر بل پرس وهم که کامیابه کېدي خو قافلې ته به چېغه ته خو تېره سوې مال خو بچاو سوې دي خلک جرا وګرځېږو بره به دوی مابینس ته کو حمله به پر وکړو نو د یوې خوا د لشکر یوه ډله ده چې قافله ده لوړه د لشکر بله ډله ده په دا منځ کې د نبی علیه السلام وسلام لشکر دلته هم لږ دی هم بېکاره ځای دی اوبه هم نشته په کښی کې په دغه ځای کې علاوه په دغه ځای کې تاته امداد رالی کنه دا ځای خو د کامیابۍ نه و که جنګې نقشې ته وګورې د جنګ ماهر داسې ځایګر سره لشکر نه اړي مګر خو پیغمبر علیه السلام اچانک په کښی کې وخدې خو کفار هلته رارسېدلي وو د اوبو ځای نیولي نو بره چیرې تللی خو دغه ځای و کنه داسې نه و چې نبی علیه السلام د جنګ په نقشه نه پوهېدي پیغمبر علیه السلام د جنګ په باره کې اعلی سرقومندان و داسې نقشې یې سنجولې چې معنا کفار په هغه نه پوهېدل د جنګ په طرز باندې پوهی غواړي ار کڅډه په نقشه نشي سنجولی د جنگ چې بیا کړه غوې وکړه دغه پیغمبر علی اسلام د مجبوری څخه دلته واقع شو الله پاک دغه څه ورسره وکړ نو الله خپل انعام اوس باندې ورې هدي چې الته دشمن لوړ ته پر دې غاړ او کمزوره فاطمه په نصیب د چګلنه ده د دې خو بیا د قافله د غبل څه کې رسول او لشکر خو دغه سر خو مې وڅو چې د قافله دی پاه کولای اوس خو دونه کولای شي چې د ابو سفیان د لشکر کومک وکړي د نبی علی اسلام په مقابله کې ولی خو مال بچاو سوي دي خلک اجسته مړونه ورسره دي نو والرکب هغه قافله اسپلکشته منکم تر تاسې ښه نو دغه وخت کې چې دی دا مال د اوغه یو مل فرقان یو مل تقل جمعان څه بدل چې هغه الله تعالی کومک په دغه وخت کې در باندې نازل کړی و نو پر هغه کوم ایمان هغه مخکې مضمون ورسره راو مشلاو ولو تواعدتم الله عز وجل ولو کثیر تواعدتم تسې یو تر بله وعده سره کړی وای د جنګ داس دا جنگ پیښ شوی وای چې تاسو د مشرکانو سره تاریخ ټاکلی چې بس موږ تاسو په جنگ سره کو څه وخت کې یاره د پلانې میاشتې پر پلانې تاریخ باندې ما پښیم په پلانې ځای سره غواړم لکه خلک چې سره وځي وره پر پلانې ځای به سره غواړو نه په جنگ سره معلوم الله کته جنگ دغه سپیښ شوی د وعده د لایر څخه لختلفتو

چو د دوه نرشکر سره د مج بیا اسلحه منسته دا فشل د زړه اغنیچ برای ورور زړه مې د کوګل لدې وخت بار شوی بار خطا شي بار خطا کې د لاس کتش پر اغه رقم دې دی چې اغلی څونه دي ولو ارا کچی در لیدلې وای کو تا ته الله پاک هم دی کثیرن ډیره د شکار کړو ډیره در لیدلې په دې خوب کې لفشل تم تسبه به زړه سی وای ولا تنازعتم او تسبه تنازع اختلاف کړو په الامر په امر کې د جنگ خپل په منځ کې مو اختلاف سره واقع کړي چې رور د جنگ د کړو د زخ خپل نه سبب له په لوی لاس ولا که ځم په خلکو وجل سره دا غسه نظریه ولا خلکو نه پیښ خو پیښ چې خدای نه بیا سم اصحاب کوم انسانان ونه خو غوتم دا رقم مرګ درلودي دا غسه درجه درلودي دا غسه درک درلودي چې دلرو د دې جنگ ته وګور ولكن الله سلم ولكن دون خبر ده الله على پاک سلمه سلامتی وګرزه ولاس د بیزړتوب او د اختلاف څخه نه په خوب کې لږ د ښکارا کړ ام دې بیزړتوب لاړ جلاور اس وچ نبی علی السلام خوب دې دلی دی ورور لږ دې پر درځي اما نازعانه سو پیښه چې جنگ نه کو درځي ګرته په اتفاق باندې پر روان سول کچیر دا کار نه وای سو چې لږ نه وای ښکارا سی خدای دوار خبر پر را بینه کې ام پښلو بیزړتوب ام دا تنازع تنازع خو پیژنې اختلاف په خپل منځ کې بار د جنگ په باره کې اتفاق نه پیښې دي اختلاف پیښې دي پښل خونو پیژنې به زړه چې څوک مخته نشي تلای په تیس خونو ټلیفون استعمالوي رساله او خط چې واسطه چې د چا ټلیفون عربي چې رساله نشي ورار برای فشل ته رساله رساله معنا به زړه سو نشي تلای غړي لاند سو وی پیسې نشته پکښې چې پیسې پکښې کې بل د جرأت ولا یزيد راځي ځان رسي نو فشل د دغه ځای سره اخص سو وی ل فشل تم تیس به زړه سی وای معنا شاته به بارت لای ځان مدر هدف نو سره سوالي انه علیم بذات الصدور انه بشک دغه الله علیم خبردار دی بذات په خاوندانو سر اسدور د جګرو د جګر خاوند نو څوک دی د سړی نه یادی د جګر خاوند هغه خبره ده چې سړی د جګر چاته نه راباس تر خپل نه راباس ډیر خبرې زموږ سره په جوړو کې داسې ست چې نه غواړو چې هیڅوک لا به ما خبر سي در مرګ پوری دی رسر که دایس په مزمن پوس اس اسو که دغه تنو ذات صدور وای هغه خبره چې خاوند د جګر د جګر د باندې ځان چاته نه ښکاره کی علاوه په هغه خبرو مزه خبرې منو نو دا ما تر عمل مدل کین په خوب کې دی ډېر ښکارا کړی وای تیس کې پښل عمره تلی تنازع عمره ته داسې د ژر خبرې ما ته معلومه دي یو صحابي به ژغ نه کولای مګر به ژبه وای تک دې به ژر نه غشتلای او تنازع به پزری کوي منه مخالفت به چې دا جنگ کو د کړو نه دی نو الله په دوه خبرو خبر دی خو ته په خوب کې څنګه ښکارا کړل پر دې لاور کراس پښل به ژر ته بلاری او هغه خبره چې تنازع دا هغه وراره ګرد ویل چې ورور دا جنگ د کېدو دی نبی علی سلام خوب دې دلیل چې لږ الله وای دا کار ما ته نبی علی سلام سره کې په خوب مله جوش کار کړ نو دوه چا دې دی واغې ور بارې ول دالش جنو دا بل آیات راس و اذ وام هغه وخت در پیاد ک یوری چې در ښکارا کړ کوم وتسته دا کوم چې دی گای گای و ور سره ولي کل چې کوم ویل سي عليهم دا غره کم دي عليهم ویل سي عليهم ولغضا جن فزنو قراتو کې دا غره کم دته دا لیکل کیج اذ یریکم هم هغه دی امور سره لیکل سوی دی ام ویل کیجو ورخندې ور کړی دی و اذا هغه وخت در پیاد ک یوری چې د ښکارا کړ کوم وتسته ادمخه خیواز و نبی علی السلام ته خطاب کوي ته ته مزه ښکار کړو خو د خوب مسله دا اوس دی وشو مسله ده په دغه خطاب وګورد ته وکي اصحاب نبی علی السلام ګرد خوب خیواز دل درې ا د خوب رویت کې لادي ابي کیرس دا اوس د خوب غیر نه دي چې دلته سره مخ کېده دغه ځای الله وریا دي دلته مالا د ګورد در سترګو دي ته چې دا کوپر له ښکارا سره په روایت کې راځي تفسیر شریف راوړي وايي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خوم ولاړو په جنگ په سب کې ولاړ دي خلک اجي برابرۍ کفار اخو ته سب برابر کې برای دا بغل سړي ټول برای ولاوی یې بوله یا رزم دا بیا په شاوخوا کې به الله در سر غویا نه پر وخت ښکار کړي زر نه پر زر نه پر ولاوی یې به بوله هغه بیا سرته سل خود شک او تیږي ته بیا زوا اغه تسل کده ښکارا کیږي د اصحاب ته دی لږ ښکارا کیږي دا په حدیث کې د روایت موجود دا غزای علا ورې دی وسیس په سترګو کې جنگدل اس ام لږ د ښکارا کول کنياز غستل د زړه یې بارنی وي دی نو وې زغه وخت په یاد کې دا ګرد نعمتونه جمال د حکمت په بغل کې نعمتونه ومنتونه الا پر د مؤمنانو باندې یی چې دائم در سره کړی حکمت که هغه چاره ورځ د جنگ پېښه او مچ خبره روشانه ست د ابد لپاره چې حق باطل چې پر لوږه جنگي حق بغلبه وړي نو هغه وخت په یاد کې یوری چې د ښکارا کړ کوم متش ته هم دی په ویښه یاد دی چې جنگ څه وخت اذا هغه وخت التقیتم ګورل کې اذا التقیتم و معنا مې ته ذکر کې دا د خوب واقعا نه دی یو شته اذا هغه وخت التقیتم چې تش سره ټکر کېدل سره ملاقات کېدل دلته په سترګو کې لړ د ښکارا چیرې فی اعیونکم په سترګو کې ستسي قلیلا لر ښکارا مې کړه ورته سته چې ملاقې کېدله سپې اعینکم په سترګو کښې سکه په منام کښې په خوب کښې نه په سترګو سم چې وښه ني ورته کته قلیلا لږ دلته مو کومه خبره زده کړه چې سترګې ګای ګای دغه رقم دي چې الله عز وجل یې اړ یې سمې سترګې یې شی تر سترګو بل رقم کېږي لږ یې در سترګو ډېر شي ډېر یې در سترګو لږ شي کېدای شي په مضمون پوه شواست کافران دي ګای ګای لږ مجاهدین یې در سترګو ډېر شي برای مځکه ګرده دی سپین نه خلق ورازغاسته سوی چې زوی مړې خوشل نه باره دی ګرده مځکه در سترګو سپینه سپینه کېږي چې ګرده را روانو الله عز وجل د سترګو دي غلط کړي یا د مثال په طور ډېرې تر سترګو یې لږ شي لکه دغه وخت عدلته کفارو ته هم دوی لږ معلومېدله لږ هم وه مؤمنانو ته بیا کفار لږ معلومېدله خو لږ نه وه اللهتعالی د مؤمنانو سترګې دغه رقم کړي چې ډېر یې لږ معلومووله نو سترګه خارق العاده ګایګای اللهتعالی اړ یې ته به نه وای سم سړی وې په صد کښې سړی وې تا سترګې نه دلې هغه وایي سترګې مې درلودې خو الله دغسې را ښکاره کړي نو زه څه پوه وکړم سترګې دغه رقم شي د اصحابو سترګې الله ور دغه رقم کړي ډېر یې در سترګو لږ معلومېدله نو چې تاسې ملاقې کېداست دې در ښکاره کړه په اعینکم په سترګو کښې ستاسې قلیلا لږ ویقللکم په اعینهم نه یوازې دا چې تا ته دوی لږ معلومېدلی کفارو ته نو ته ډېر معلومېدې یا ویقللو الله لږولاستکم تاسې په اعینهم په سترګو کښې دی کی به د دوی په سترګو کښې لږولې او دوی خو په واقع کښې هم لږ دی د کفارو په سترګو کښې هم لږ معلومېږي معنا الله وایي د هغه سترګې ما نه دي اړولي چې تا ډېر ورته ښکاره کړم د هغه سترګې چې څنګه وي هغسې ته ولیدلې ته لږ وی لږ یې ولیدې ستا په سترګو ما چم وکړي چې دی ډېرو تا ته مې لږ ښکاره کړي نو دا کار به الله پاکه ولیکه چې دی ما ته لږ ښکاره کوي ما وده ته لږ ښکاره کوي نو خو الله وایي ما درته وویلی چې جنګ وم پرېږدم دې نه جنګ دې بل رقم نه کوه ولې یقضیه چې په فیصله کښې الله الله عز وجل امرا هغه امر کانه چې و مفعودا کېدونکو وي ګوره بیا هغه خبره راغله که نه راغله مخکې هم دا خبره تېره سوې وه چې ول لیقضی الله امرا کانه مفعولا په دا اول آیات کښې چې موږ سبق را شروع کړي نه وه دغه خبره چې الله ول دغه کار زه سرته رسوم چې دا کېدونکو وي زما په علم کښې چې باید مؤمن حقانیت ثابت کړم خلکو ته چې مؤمن پر حقه دی نو څنګه یې ثابته دغسې خبر هر څوک دا پر حق دی هغه خبره دې نه منم الله وایي چې عملان یې ورته ثابته کوم چې که حق نه وای پر دغه خلکو څنګه غالبه کېدی معلومدار هغه باطل دا حق دی هغه آیات مو په یاد شو چې هلته پر درېدل یقضی الله امرا کان مفعولا بېرته هغه خبره بیا را معاده کړه کښې نه کړه ده دغه دپاره الله وایي یو تر بلې مې په سترګو کښې لږ لږ سره معلومه ولاست چې جنګ پېښ شي لیقضیه چې فیصله وپره کړي الله الله امرا هغه امر کانه چې هغه و مفعولا کېدونکي و الی الله ترجع الامور که ته وه دا دغسې خپله پېښه شوه سترګې مې د خوبه وي یا څه یې شی نه معلومه الله وایي ټول عمر الله ته راجع کېږي یوه ذره یو بلک دی درختې ولاکه د الله بیې راجع شوه سي نو دا چې دغه نه پوه چې ستا په سترګو کښې لږ معلومه الله وایي دا کار خپله سوی دي دا ما کړی دي دا چې ته د ده په سترګو کښې لږ معلومېدې دغه ما کړی چې د ده سترګې پر خپل حال پرېښولې سم یې ته معلومولې چې څونه وي هغسې لږ وې په واقع کښې هم لږ وې ده هم لږ لېدې ستا سترګې مې دلته درته منقلبې کړې لږ مې درته ډېر مې درته چش کړې درته لږ مې کړي دا زما کار دي داسې مه کوه چې دا دغسې اچانک پېښه شوه اچانک پېښې دا نه دي و الی الله الله عز وجل ته ترجعو ورګرځې په اعتبار د خلقو د ارادې الامور ټول عمر چې الله یې اراده ونه کړي الله یې خلق ونه کړي هغه کار نه کېږي نو دغه ګرده دغه ځا دا نقشه چې پر دغه رقم جوړې ده الله وایي دا ما ته راجې دي دا ما دغه رقم کول حکمت مې هم در وشوي چې الله پاکه ته نو په خپل دوست ولې دغه رقم چم کوي چې وده ته دې کمزورې ځای په لاس ورکړي هغه دې زورور ځای په لاس ورکړي هغه د خوا اوبه وې دلته اوبه نه وې او دا دې محاصره هم کوي وجه بغل کښې هم دښمن هغه قافله چې وه هغه بغل کښې هم دښمن دی دې په منځ کښې واقع کړي دا نو اوس د دوسته سره سړی کوي الله وایي هو دا زه دغسې ورسره کوم ولې خو کامیابي مې ورکوله چې په دغسې ځای کښې کامیابه نه کړي اسباب هم ګرځي د کامیابۍ یي کامیابه هم شي خلک برای هغه و هغه پټ قوت ته یې زیان ځي چې دلته د دې سره پټ امداد ورسره و برای وروره خو اسباب دغو نه ورسره و په دغو باندې دغو نه سنبال و نه لکه دا زموږ جهال نه دي نو چې دا مجاهدین پر کامیابه سي بره وایي وروره پنجابۍ ورسره اوس نو ورته چور ده چې بل ځای کښې سره کښېنوم خو بره دې باټې دغه نه قدرې چې په قرآن په یوه پلای ګرده پنجاب ور برباد کړم دلته درې پنجابیان راغله چې په خپل کلي کښې وځغلولې هغه ځای ته نه ګوري چې د دې خبرې پای خو نو دغه را وځي چې پنجابیان پر ما زورور دي نو خو دغسې وایي چې وا مؤمنان وه د الله اکبر نارې ژړه را څه وکړي پر پنجاب یې ولې تاوان یې که پنجاب در باندې غښتلی دي دغه چې دا ستا ملک ته درلی په خپل کور کښې ځینې ځغلې نو خو بله پنجاب ته تسلیم سه نو بره خو بیا خبره خلاصه شوله نو خو هغه در باندې غښتلی دي په دغه شرم هم نه پوهېږي چې دا خبره چې زه کوم خو هغه معنا سوه بل ځای تورلینګۍ بولې دلخوری بولې دلته بره ونو هغه پنجابیان ورسره و نو مو څه کړې نو پنجابۍ معنا کوخ دی چې د باندې درلی ته ځغلې بله منطقه پرېږدې نو نو خو لا به غښتلی وای چې پنجابۍ در باندې درغلی چې وروره پنجابیان دي زه پر زورېور یم پر ورلا به کړم دا بانې بارهکوي هغه باطني قوت ته نه ځي چې دلته د الله اکبر په ناره کښې خبره ده